رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم وبارك وسلم وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلنی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجمی ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک و سلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین ترجمہ القرآن اور درس قرآن اور تفسیر قرآن کے سلسلے میں الحمدللہ آج ہم نام پارے کا تیرواں رکوع پڑھ رہے ہیں. سورۃ الاعراف ہے اور اس کی آیت نمبر 182 کیا ترجمہ اور تفسیر آج بیان ہوگی. تو بیان یہ ہو رہا تھا کل کے سبق میں کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جیسے چوپائے ہوتے ہیں, بلکہ چھپاؤں سے بھی وہ بدتر اور غیر گزرے لوگ ہیں جو اللہ جل مجد الکریم کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اور وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, رسولوں کو جھٹلاتے ہیں, اپنے کاموں میں مست ہوتے ہیں, کبھی ان کو اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں ہوتا, گناہ پہ گناہ کرتے ہیں, برائی پر برائی کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر پچھتاتے نہیں, شرمندہ نہیں ہوتے, تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شیطان ان کو ورگلاتا رہتا ہے اور ان کے عمل جو ہیں وہ ان کی آنکھوں میں اچھے کر کے دکھاتا ہے. وہ انہیں کاموں میں آہستہ آہستہ گمراہ ہوتے جاتے ہیں, حتیٰ کہ جہنم کے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, جو ہمارے احکام پر عمل نہیں کرتے, جو قرآن و سنت کو پیٹھ پیچھے پھینکتے ہیں, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں انہیں خبر تک نہ ہوگی. آدمی گناہ کرتا کرتا, چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا کرتا بڑے بڑوں میں جاتا ہے, جھوٹ کی ایسی عادت پڑتی ہے, چوری کی ایسی عادت پڑتی ہے, کہ آگ میں ڈاکے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ چھوٹے گناہ سے ہی بڑے گناہ بنتے ہیں، تو آہستہ آہستہ شیطان جو ہے اس کو برگلاتا رہتا ہے، اور اللہ رسول کی مخالفت کر کے وہ اپنے عذاب کی طرف بتدریج جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھ نہیں کھلتی، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس کو بتاتا نہیں ہے ضمیر کہ تیرے یہ اعمال جو ہیں یہ غلط ہیں، بلکہ وہ جہاں لگا ہوا ہے اسی کو مزین کر کے اس کے اعمال دکھا دیتا ہے شیطان۔ تو کہا آہستہ آہستہ ان کی ان بدتمیزیوں کی وجہ سے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کے نحوست کی وجہ سے ہم انہیں بتدریج جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ان کو علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری جائے پناہ جو ہے یہ ہماری آخرت جو ہے یہ جہنم میں بنے گی، اور آخرت کا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت برا ٹھکانہ بنے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم انہیں ڈھیل، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، یہ جو ہوتا ہے نا جیسے کہتے ہیں برے کی رسی دراز ہوتی ہے، تو اللہ جل مجید الکریم سلامت کر سکے آسائش اس پہ لگتا ہے، ہاں عطا کرتا ہے۔ اب دیکھتا ہے کہ گناہ کم کا بھی ہے، ایمان قادر بھی ہے، یہ گناہ بچتا ہے، گناہ کرتا ہے، انسان کو بتا دیا گیا کہ یہ گناہ ہے، یہ سوا ہے، اس کو قدر میں آ گیا۔ سب انسان گناہ کرنے پر قادر ہو، جب دنیا دیکھنا رہی ہو تو اللہ چھتے ہوئے اگر انسان گناہ کو چھوڑے تو اللہ جل مجید الکریم اس پر راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ وہ بڑا مشہور کئی مرتبہ حدیث کا مختلف اوقات پر مختلف مسائل میں نے عرض کی کہ وہ تین آدمی جو غار میں جا کر بند ہو گئے تھے، تو ایک آدمی نے جو محمل پیش کیا یہی تھا کہ میری ایک رشتے دار، میں لڑکی پر عاشق تھا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھ شادی ہونے پر رضامند نہیں تھی۔ لیکن باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ایک مرتبہ باپ انتہائی زیادہ بیمار ہو گیا، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، کوئی اس کو دیتا نہیں تھا، وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھے پیسے مانگے، میں نے شرط پر اس کو کہہ دیے کہ اپنا جسم میرے حلے کر دے، تو وہ اس پر بن گئی۔ جب پیسے لے گئی، اپنے باپ کا علاج کرایا، پھر وہ میرے پاس آئی کہ میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، کہتا ہے باری تعالیٰ تو جانتا ہے، میں اس کو ایسی جگہ لے گئے جہاں کوئی نہیں تھا، میں زنا کرنے پر قادر تھا، اور اس موقع پر کہ جب میں زنا کرنے لگا، تو سو نے کہا کہ اللہ بندے، کیا تجھے خدا سے ڈر نہیں آتا، کیا خوف خدا بندی نہیں ہے، تو ایسا حرام کام کر رہا ہے جس کو اللہ رسول نے منع کیا ہے، باری تعالیٰ کوئی مجھے روکنے والا نہیں تھا، وہاں کوئی مجھے منع کرنے والا نہیں تھا، کوئی گرنے والا نہیں تھا، مجھے کوئی برا بھلانے والا نہیں تھا، فقط تیرے اس سے ڈرتے ہوئے میں نے عورت چھوڑ دیا، میں نے گناہ سے توبہ کر لی، میں نے گناہ نہیں کیا، میرا نیکی ہے، اگر تجھے پسند ہے تو ہمیں اس غار سے نجات عطا فرما دے۔ تو اللہ جل مجید الکریم نے غار اس کو نجات عطا فرما دی۔ اس طریقے سے اللہ گناہوں کو ڈھیلتا ہے کہ قیامت کے روز یہ کوئی بہانہ پیش کر سکیں، نہیں ہو سکا، یہ ہوا تھا، ظالم کا رسہ دراز ہو جاتا ہے، گناہگار گناہ ہو گناہ کرتا جاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، لوگ کہیں اگر یہ رب کو پسند نہ ہوتا تو رب اس کو کر دیتا، اگر یہ رب کے مخالفت ہوئی تو رب سزا دیتا۔ دیکھیے، رب روز بروز اس کی عزت بڑھا رہا ہے، اس کی عزت بڑھا رہا ہے، اس کی طاقت بڑھا رہا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو یہ سے دیتا ہوں قیامت کے کوئی بہانہ نہ کر سکے۔ یہ نہیں مطلب کہ ظالم کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے تو رب خوش ہے، تب وہ ظلم پہ سزا نہیں ملی، بلکہ رب تو ایک مرتبہ سنے گا، آخرت میں اس کا حساب ہوگا، آخر میں وہ اس کو جزا یا ثواب دے گا۔ تو یہ کہنا کہ اگر فلاں آدمی اللہ کا خالق ہے، گناہگار ہے، تو اللہ نے اس کو بادشاہی کیوں دے دی، اللہ نے طاقت کیوں دے دی، اللہ نے اس کو اتنی عزت کیوں دے دی، یہ شیطان کا ایک حملہ ہے۔ بہت سارے لوگ آج جو کہتے ہیں دیکھو جی فلاں اگر اتنا برا ہوتا تو اتنی اچھی جگہ پہ کیسے رہ رہا ہوتا، ہرمیل یہ دین پر قابض کیسے ہوتا ہوتا، اگر اس برا ہوتا قبلہ اول بیت المقدس قابض کیسے ہو جاتا۔ بھئی یہ کوئی یعنی اچھا ہونے کی سب یا دلیل نہیں ہے، بلکہ رب ان کو اور ڈھیل دیتا ہے، لو تم اور دیہی کر لو، پر اللہ کی مخالفت کر لو اور بغاوت کر لو، میں نے تمہیں ڈھیل دی ہے، قیامت کے روز تم سے کوئی کھانا تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ کی پتا بھی نہیں تھا کہ جو میری مخالفت کرتا ہے، جو میرے محبوبوں کی مخالفت کرتا ہے، جو ابھی اکرام کی مخالفت کرتا ہے، وہ ایسی میری خفیہ تنظیم کہ میں اس کو جہنم پہنچا دیتا ہوں اور اس کو پتا بھی نہیں تھا. وہ ان کو بھی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ ہم انبیاء اکرام ساتھ انبیاء خلاف کر رہے ہیں، ہم انبیاء کی معاذ اللہ سو کی نفی کر رہے ہیں، نور کی نفی کر رہے ہیں، وہ اپنے طرف سے نیکی سمجھ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ میری خفیہ تدبیر ہے جو میرے پیاروں کا، میرے محبوبوں کا جو گستاخ ہوتا ہے، جو میری توحید کا منڈ ہوتا ہے، جو گناہ میں ہوتا ہے، میں اس کو اسی طریقے سے خفیہ تدبیر ساتھ پکی تدبیر جہنم میں دیتا ہوں. فلم یتفکروا، کیا سوچتے نہیں ما بصاحبہم من اللہ، کہ ان کے صاحب کو جن کچھ علاقہ نہیں. لوگ کہتے معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ نبی جنون ہے، معاذ اللہ کے پاس جن ہیں، اس پر جنوں کا قابو کب ہے؟ کتنی عجیب بات ہے جو نبیوں کا نبی بنایا، جس دروازے پہ پیر آ کر فرشتے دیں، جنات تو ان کے غلاموں غلام ہیں، تو اس نبی کو مجرم کہنا، اسے آپ کو جنوں والا کہنا، اور کہنا کہ اس پر جن قبضہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. رب خود جواب دے رہا ہے، یعنی جیسا کہ پیچھے میں نے کئی بار کیا، انبیاء اکرام ہوئے، انبیاء خواب دیتے ہیں، جیسا کہ پیڑیاں اٹھاتی تھی کانٹوں والی اور محبوب کے رستے میں آ کر بچھا دیتی تھی، یہاں سے مسلمانوں کا نبی گزرے گا، اسے کانٹے تنگ کریں گے، اسے کیا پتا ہو کہ یہ کانٹے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دینا بھی سعادت سمجھتے ہیں. لیکن وہ تو یعنی غصے میں، غیر غضب میں آتی تھی اور معاذ اللہ استغفر اللہ بیادبی کے لیے کہتی تھی، تو اللہ جل مجدل کی نے کہا وہ جو اس کی عورت، وہ جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لاتی ہے، اسی کی یعنی رسی سے اس کی جان نکلے گی. اور واقعتاً وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لا رہی تھی. دیکھو وقت کا سردار ہے، غلاموں سے بھی لکڑیاں منگوا سکتی ہے، لیکن وہ نیکی سمجھتی ہے کہ اس نے ہمارے بتوں کو برا کہا ہے، میں خود لکڑیاں اٹھاؤں گی، میں کسی کو یہ نیکی نہیں دوں گی، خود اس کے راستے میں بچھاؤں گی. تو وہی رسی اس کے گلے میں پڑ گئی. اللہ جل مجد الکریم نے اس کا جواب دیا، اور اتنا یعنی سختی کے ساتھ کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے، تو غرق ہو جائے. دیکھیے تو صحیح، بلا مثال و تمثیل رب ان چیزوں سے پاک ہے. لیکن جب کسی کے محبوب پر اعتراض ہوتا ہے تو آدمی کیسا غیر میں رزم میں آتا ہے، کیا کچھ نہیں کہتا. کہ جب عروہ بن مقصود صفی اور سہیل بن عمر جب حدیبیہ کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے گئے، تو بار بار سہیل آگے ہاتھ کرتا ہے، بات کرتے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ ہلاتے ہیں، تو ہاتھ آگے اس نے کیا، وہ ہاتھ میرے آقا کی مبارک داڑھی شریف کو لگ گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارا، کہا خبردار تیرے ناپاک ہاتھ میرے آقا کریم کی داڑھی کے قریب نہ جائیں، بات کرنی ہے تو پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو، نظریں نیچی رکھ، زبان کو لگام دے، آہستہ سے بول، اور خبردار ہاتھ کا اشارہ بھی میرے محبوب کی طرف نہیں کرنا. اس نے کہا کیا کر لو گے تم؟ تو حدیث ہی میں آتا ہے، بخاری میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ اتنے غصے میں آ گئے اور کہہ دیا ام سس بے بادار اللہ، یعنی ایسی غصے میں آ گئے کہ سارے لوگ دیکھنے لگے. ابو بکر صدیق جو بڑا حلیم و تابع ہے، جو ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ بھی بڑی حلم سے بولتا ہے، جو کبھی غصے میں نہیں آتا، آج وہ اتنے غصے میں کیسے آ گیا؟ ایسی بات انہوں نے کہہ دی کہ جو عام آدمی، عام حالت میں کوئی شریف آدمی نہیں کرتا، عام حالت میں. لیکن جب شرفا کے محبوبوں پر اعتراض کیا جاتا ہے تو شرفا بھی پھر حد سے یعنی بڑھتے ہیں اور وہ کچھ کرتے ہیں جو ان سے ہو سکتا ہے. تو رب نے کہا تمہیں غور و فکر نہیں؟ دیکھو تو صحیح، ایسا پیارا محبوب مجنون ہو سکتا ہے؟ ایسا خوبصورت معاذ اللہ جو نبی ہے، کیا معاذ اللہ وہ پاگل ہو سکتا ہے؟ کیسے عجیب لوگ ہو، عقل کی باتیں سیکھنی ہوں تو میرے محبوب سے، ساری کائنات سے زیادہ عقل مند میرا محبوب ہے، ساری کائنات کو عقلیں تقسیم کرنے والا میرا محبوب ہے، ساری کائنات کو علم تقسیم کرنے والا میرا محبوب، ساری کائنات کو حسن تقسیم کرنے والا میرا محبوب. ظالموں تو اسی کو کہنے لگے کہ یہ مجنون ہے، اس کو جنات کا اس پر قبضہ ہے، معاذ اللہ یہ پاگل ہے. کہا تم غور و فکر نہیں کرتے، اس میں تمہارے اس آقا نے تو کوئی جنوں کا علاقہ تک نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، بلکہ وہ تو صاف ڈر سنانے والا ہے۔ یہی بات ہے نا کہ وہ لگی لپی نہیں رکھتا، وہ بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں کرتا، وہ حق بات کہتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ بلال غلام ہے یا ابو جہل وقت کا سردار ہے۔ جب وہ حق کی بات کرتا ہے تو وہ دولت کو نہیں دیکھتا، وہ چہرے کو نہیں دیکھتا، کسی کی جیب کو نہیں دیکھتا، کسی کی سربراہی کو نہیں دیکھتا۔ یہ محبوب کریم تو نذیر مبین ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، انا منذر العریان، میں تو ایسا یعنی ڈر سنانے والا ہوں کہ میں کبھی لگی لپٹی نہیں رکھتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں جیسا آج کل ہمارا طریقہ ہوتا ہے، ہم بڑے آدمی کے سامنے اور قسم کی بات، چھوٹے آدمی کے سامنے اور قسم کی بات، بات ایک ہی ہے لیکن الفاظ میں تبدیلی کر دیتے ہیں، ہمارا بلانے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ غریب کو بلائیں تو اور طریقے سے، امیر کو بلائیں تو اور طریقے سے، غریب سے بات کریں تو اور طریقے سے، امیر سے بات کریں تو اور طریقے سے، لیکن اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ محبوب تمہیں کافروں یہی اعتراض ہے نا، کافر کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو ہمارے ٹکڑوں پر پلا کرتے تھے، یہ جو زر خرید غلام تھے، یہ تو اس کے غلام بن گئے، یہ دین اتنا اچھا ہوتا تو ہم جو ہے ہم اسلام قبول کرتے۔ اور ایسا ہوا بھی، آئے سارے مل کر کہ ان سب غلاموں کو دھتکار دیجئے، یہ ہمارے پاس نہ بیٹھا کریں، ہم بھی آپ کی باتیں سنیں گے۔ اور اسی وقت یعنی اللہ جل مجدور کریم نے جب سورہ آباسا نقل کی یعنی نازل فرمائی تھی کہ فرمایا، محبوب ان غریبوں کو تو اپنے سے جدا نہ کرنا، یہ غریب تو تیری رحمت کے مستحق ہیں، یہی تو تجھے چاہنے والے ہیں، یہ تو ظالم اپنی یعنی سربراہی اور اپنی سرداری کے نشے میں گم ہیں، یہ ویسے ہی تو اس سے باتیں کرتے ہیں، یہ تیرے ساتھ ویسے مذاق کرتے ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ کہا یہ مجنون نہیں ہے، رب خود جواب دے رہا ہے، میرا محبوب مجنون نہیں، بلکہ میرا محبوب کیا ہے، میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ تو نذیر مبین ہیں، نذیر مبین ہیں۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا وہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں نہیں دیکھتے؟ زمین پہ چلتے ہیں لیکن زمین پہ غور و فکر نہیں کرتے، آسمان سے روشنی حاصل کرتے ہیں، سورج چاند سارے سب آسمان پر، لیکن کیا کبھی انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ زمین و آسمان کی سلطنت میں غور و فکر نہیں، کیا کبھی انہوں نے نگاہ نہیں لگائی؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو جو چیز اللہ نے بنائی ہے سبھی غور و فکر تو کرو نا، کہ اللہ نے کیا کچھ بنایا ہے سب استعمال کرتے ہو اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، سب چیزیں تمہارے سامنے ہیں لیکن رب کا ذکر نہیں کرتے۔ کون رب ہے جس نے اتنی بڑی زمین کو بچھا دیا، پانی کے اوپر کھڑا کر دیا، اور اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنا دیا؟ کون رب ہے جس نے ریت کے ذرات سے زیادہ اس کائنات میں چیزیں بنا دی؟ وَأَنْ پھر یہ شاید کہ ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہو، کم از کم اور کچھ نہیں، اگر تم زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور نہیں کرتے، رب کی پیدا کردہ چیزوں میں غور نہیں کرتے، تو یہ تو سوچو کہ موت آنے والی ہے، کم از کم اپنی اجل کے بارے میں تو سوچ لیا کرو، کم از کم یہ تو سوچو نا کہ تمہارے باپ دادا کدھر گئے، ان کے باپ دادا کدھر گئے، ایک دن مرنا ہے نا، موت کو ہی سوچ لیا کرو، اپنا بچپنا، بچپنے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، یہی سوچ لو، کل میں بچہ تھا آج جوان ہوں، کل جوان تھا آج بوڑھا ہوں، بچپنا نہیں رہا تو جوانی آ گئی، اب جوانی نہیں رہی تو بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا بھی نہیں رہے گا، آدمی پر موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، آدمی کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے، لیکن کتنا عجیب آدمی ہے، کتنا بے سمجھ یہ شخص ہے کہ جس کے سر پہ ہمیشہ بالوں کی طرح یعنی موت چھائی ہوئی ہے، وہ کبھی موت کو سوچتا ہی نہیں ہے، کبھی اس کو یہ غور و فکر ہی نہیں ہوتا کہ ایک رات میری قبر میں آئے گی۔ یہ جن کے ساتھ بیٹھ کر آج میں عیاشی کر رہا ہوں، یہ جن کے لیے میں اللہ رسول کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہوں، یہ سب چھوڑ جائیں گے، یہ گھروں میں اسی طریقے سے عیش و عشرت کریں گے، میں ایک اندھیری کھوٹری چھوٹی سی قبر میں رہوں گا۔ اپنی اولاد کے لیے آدمی کتنے کتنے بڑے مکانات بناتا ہے، اور وہی اولاد جو ہے اب اس کو کہیں کہ یار جس تمہارے باپ نے خون پسینے کی کمائی سے اتنی بڑی کوٹھی تمہیں بنا کر دے دی، اتنے بڑی آسائش کے سامان دے دیے، وہ مر گیا تو آج تم اسی طریقے سے عیش و عشرت کر رہے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں جی مرنے والے کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا نا، کھانا تو نہیں چھوڑا جاتا، پینا تو نہیں چھوڑا جاتا، عیشیں تو نہیں چھوڑی جاتی۔ آج باپ مرا ہے، آج یعنی ہم مرے کہ جس نے سب کچھ اولاد کے لیے کیا، ایک دو دن رو دیے، اسی گھر میں شادیاں بھی بجتے ہیں، اسی گھر میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، اسی گھر میں ٹی وی اور وی سی آر بھی چلتے ہیں، اسی گھر سے یہاں سے آج یعنی رونے کی آواز آئی تھی، چند دنوں کے بعد وہیں سے کہہ کے بلند ہوتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں کہ کوئی آیا تھا، شکلیں تک بھول جاتی ہیں کہ ہمارے دادا کی شکل کیسی تھی، خلاص دوست کی شکل کیسی تھی، کہ جن کے بغیر آدمی ایک پل زندہ نہیں رہتا، نہ آدمی ملے نہ تو پریشان ہو جاتا ہے، وہ شکلیں بھی یاد نہیں رہتی، وہ صورتیں بھی یاد نہیں رہتی۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں سوچو تو صحیح، اور کچھ نہیں تو اپنی موت کو سوچ لیا کرو، شاید تمہاری موت قریب آ گئی ہو، شاید تمہاری اجل جو ہے وہ قریب آ گئی ہو۔ وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو لوگوں اس قرآن کے بعد کس کتاب پر ایمان لاؤ گے، قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے، کیا کوئی اور کتاب اترنے والی ہے، کیا کوئی اور نبی آنے والا ہے؟ جب یہ آخری وثیقہ آ چکا، جب کام تمام ہو چکا، جب قلم لکھ کے خشک ہو چکا، تو اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اب قرآن کو کس پر چھوڑ دیا ہے کہ چلو قرآن نہیں تو فلاں کتاب پڑھ لیں گے، چلو یہ نہیں تو وہ پڑھ لیں گے؟ یہ تو ماننا کہ ایک اخبار صحیح نہیں لگی دوسری اخبار خرید لیجیے، ایک ناول صحیح نہیں لگا دوسرے ناول کو پڑھ لیجیے، ایک دوست صحیح نہیں لگا دوسرے دوست کو پکڑ لیجیے، ایک رشتے دار اچھا نہیں پڑا چھوڑ کے دوسرا رشتے دار بنا لیجیے۔ لیکن اللہ کہتا ہے قرآن کے بعد کتاب کون سی لاؤ گے؟ کتاب کے بعد تو قرآن تو صرف ایک ہی ہے اور وہ آ چکا، اگر اس کو نہیں مانو گے تو کون سی اور کتاب ہے؟ کس کتاب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ کس نبی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ نبی بھی آ چکا، اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، لوگوں کس کتاب کا انتظار کر رہے ہو؟ لیکن افسوس، ہمیں ناولوں سے تو محبت ہے، ہمیں ڈائجسٹروں سے تو محبت ہے، ہمیں غلط قسم کے قصے کہانیوں سے تو محبت ہے، لیکن قرآن سے محبت نہیں، قرآن کو ہم پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو رب کہتا ہے میری تو آخری کتاب آ چکی، اب اگر تم یعنی کتاب کو بھی نہیں مانتے، زمین و آسمان میں غور و فکر بھی نہیں کرتے، اور اپنی موت کو بھی یاد نہیں رکھتے، تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، تو جسے اللہ گمراہ کرے اس کو پھر ہادی کہاں سے ملے گا، کون ہدایت کرے گا؟ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ گیا اور وہ ہدایت ڈھونڈتا ہے یعنی ڈراموں سے، فلموں سے، کئی مرتبہ کسی دوست سے گزارش کی جائے، وہ کہتا ہے نہیں جناب مولوی صاحب اس میں بڑی بڑی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، وہ تو بڑی نصیحت آموز باتیں بھی لکھتے ہیں اور ڈراموں میں بیان کرتے ہیں۔ ارے تو قرآن سے ہدایت نہ لے سکا تو ڈراموں سے ہدایت کیسے لے گا؟ تو قرآن سے ہدایت نہ لے سکا تو ناول سے ہدایت کیسے لے گا؟ جو قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتا، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی مفکر، کوئی آدمی اس شخص کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں یاد آ رہا ہوں اور فرمایا چھوڑو ان کو، فی طغیانہم، یہ اپنی سرکشی میں یا مہون بھٹک رہے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معاذ اللہ مخالفت کرتے ہیں، جو دن رات گناہوں میں ہیں، کہا یہ اپنے نشے میں، اپنی گمراہی میں مگن ہیں، بھٹک رہے ہیں اپنی سرکشی میں، چھوڑ دیجیے ان کو، جاتے ہیں جہنم میں تو چلے جائیں۔ یس الونا کامی ساتھ، میرے آقا کہا کرتے تھے لوگوں قیامت آنے والی ہے، سوال جواب ہوں گے، جو کیا سامنے آ جائے گی۔ ظالم اتنے زیدہ دلیر تھے، کہتے تھے لے آؤ قیامت ہے، کب آئے گی قیامت؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسے ظالم لوگ آج نام نہاد مسلمان ہیں، وہ جی مریں گے تو دیکھ لیں گے، خام خائی ہم پہلے جناب اپنی ساری عیاشیاں چھوڑ دیں ان مولویوں کے پیچھے لگ، بلکہ آج تو مولوی نہیں چھوڑتے، مولوی صرف بیان کرتے ہیں اور ان کے گھروں میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو لوگوں کے گھروں میں ہو رہا ہے، وہ خود وہی کام کر رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں، بڑے تمکسر سے پوچھتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کب آئے گی قیامت؟ لے آؤ ہم پر قیامت، اگر وہ اتنی ہی جلدی آنے والی ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ قیامت جلدی آنے والی تو لے آؤ. معاذ اللہ آپ پر ایسے ظالم لوگ تھے. آقا کہتے تھے نا کہ یعنی قیامت آئے گی مرنے کے بعد تم زندہ ہوگے, تو ایک آدمی نے ایک بسیدہ ہڈی پکڑی قبرستان سے جا کے کسی مردے کی کافر کی ہڈی پکڑی, تو پتہ نہیں کب کا مرا ہوا مربری سی ہڈی جو بر رہی تھی وہ پکڑی اور آقا کریم کے سامنے آیا اور لوگوں کو کافروں کو کچھا کر کے کہتا ہے دیکھو لوگوں یہ نبی کہتا ہے مردے زندہ ہو گئے, بلا بتاؤ تو صحیح یہ ہڈی جو ہے جس شخص کی ہے کیا یہ ہڈی زندہ ہوگی؟ کالو آئزہ کنہ ازامن ناخرہ, جب ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو چکے ہوں گے کیا ہم زندہ ہوں گے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ارے ظالم تو یہ تو مانتا ہے نا کہ یہ ہڈی ہے, کسی انسان کی ہڈی سے تو زندہ کرنا نہیں مانتا, تو یہ تو بتا تیری تو ہڈی بھی نہیں تھی, تو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا تھا, تو جو رب پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ ہڈی سے پیدا نہیں کر سکتا, ہڈی تو تیرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. تو وہ ظالم مذاق کے طور پر کہا کرتے تھے لے آؤ قیامت جو ہے, اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں ایانا مرساہا کہ کب کو ٹھہری ہے, کب آئے گی قیامت, روز مذاق کیا کرتے تھے. دیکھو اگر ہم یہ نبی سچا ہوتا تو اب تک ہم سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو چکی ہوتی, اب تک ہم روز اتنی دیر بھی کرتے ہیں, اب تک ہم مر چکے ہوتے, اب تک جو ہے قیامت آ چکی ہوتی. آج بھی لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ نبی کی گستاخی ہے, یہ ایسے ہے, تو خدا ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے اگر ہم برے ہیں تو خدا قیامت کیوں نہیں لے آتا, خدا ہم کو کیوں نہیں غرق کر دیتا. قل انما علم عند ربی, کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے, کب قیامت آئے گی؟ اللہ جل مجد الکریم نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہوا ہے, لا یجلیھا لوقتھا الا ھو, اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا جب آئے گی. اس کی چند نشانیاں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی, قیامت کی نشانیاں تو بتا دی. اب یہ آیت ہے کہ اس کو یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیے نا یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں, ہاں حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں ہے, لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام بدر الدین عینی نے امام کسلانی نے امام اسکلانی نے سب نے بیان کیا کہ جو کہے میں پانچ چیزوں کا علم جانتا ہوں اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نسبت نہ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا بتانا کریم قیاس نہیں تھا. فرمایا کون سی قیامت, ثقلت فی السماوات والارض, بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں زمینوں پر, جس دن آئے گی یہ زمین کانپ رہی ہوگی, یہ پہاڑ جو ہیں ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے, یہ یوں اڑیں گے ہوا میں جس طریقے سے یہ یعنی روح کو یعنی وہ دھلنے والی مشین میں روح جو روئی جو ہے وہ جب اڑتی ہے تو اس طریقے سے اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے. والجبال کالحن المنفوش, وہ پہاڑ جو ہیں وہ دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے, اور انسان جو ہیں وہ پتنگوں کی طرح اڑیں گے, اور یہ یعنی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, جب اس زمین پر زلزلہ آ جائے گا اور قیامت کے روز جو کچھ اس میں ہے باہر نکال دے گی, مردے باہر نکل آئیں گے, سونا چاندی باہر نکل آئے گی, یہ جو کچھ زمین میں ہے باہر آ جائے گا, انسان حیران ہو کے پوچھے گا ما لہا, اس کو کیا ہو گیا؟ ان ربک اوحا لہا, اے محبوب تیرے رب نے اس کو وہی ایسی کر دی, تیرے رب نے کہہ دیا کہ اے زمین اپنا ہر چیز اگل دے, تو آج تو یعنی انسان دس دس قتل کرتا ہے اس کا دل نہیں کرتا, آج تو انسان جو ہے وہ سارا سارا دن گناہ کرتا ہے دل نہیں کانپتا, آج تو انسان ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا ہے دل نہیں کانپتا. رب کہتے ہیں الکاریہ تو ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, ایک دن آنے والا ہے وہ دل ہلا دینے والا, وہ کھڑکھڑانے والی, تجھے کیا پتا کہ وہ کیا ہے جس دن یعنی پہاڑ اڑنے لگیں گے, انسان پتنگوں کی طرح ہو کر اڑیں گے, یہ زمین و آسمان پر بھاری ہے جس دن قیامت آئے گی, کائنات کانپ رہی ہوگی, ماں بیٹے کو نہیں سنبھالے گی, جب سور پھونکا جائے گا حاملہ عورتیں اور حاملہ جانور کی مادہ جو ہیں اپنے بچے گرا دے گی، اپنے حمل گرا دے گی. اتنا سخت دن ہے اور جب لوگ اٹھیں گے اب اس وقت سے توبہ کے لیے دوڑیں گے، لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، سورج جو ہے وہ قریب آ چکا ہوگا، زمین جو ہے وہ تپ رہی ہوگی اور کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پر کوئی مکان نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، ہاں مساجد ہوں گی. اب لوگ بھاگیں گے، مسجدوں میں داخل ہونے لگیں گے، لیکن مساجد کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ نکل جاؤ یہاں سے، آج تک تم مساجد میں نہیں آئے، آج بھی تمہیں مساجد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. اس لیے کہا وہ تو زمین و آسمان پر بھاری ہے، لا تاتی تم الا بغتہ، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک. یہ بھی نہیں ہے کہ دو مہینے لگیں گے توبہ کر لو، نہیں نہیں، اچانک آدمی رات کو سوئے گا سورج طلوع نہیں ہوگا، سورج جو ہے وہ یعنی اتنا لیٹ ہو جائے گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے اور سورج جس طرف سے غروب ہوا اسی طرف سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا، وہ وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اب سور پھونکا جائے گا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. کہا اچانک ایسی کڑک آئے گی، ایسی ایک چیخ نکلے گی، جب سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ایسی ایک چیخ نکلے گی کہ ساری کائنات جو ہے وہ لرز اٹھے گی. فرمایا اچانک آئے گی، جس الونکا کانک حفی عنہا، اے محبوب آپ سے تو یوں پوچھتے ہیں جیسے آپ نے خوب تحقیق کر رکھی ہے کہ جب یعنی ابھی چاہوں تو ابھی آ جائے، تو کہا ایسا تو مسئلہ نہیں ہے اے محبوب، میں نے اس کو چھپا کر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس سے کام نہیں چلتا. اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نشانیاں بتا دی، قیامت کب آئے گی، فرمایا جمعے کے دن آئے گی. وہ جمعہ جو ہے یعنی یہ بتا دیا، کتنی احادیث میں آیا کہ ایک سفید رنگ کا خوبصورت آئینہ جبرائیل امین لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ یوم جمعہ ہے. کہا اس میں یہ چھوٹا سا نقطہ کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ یوم قیامت ہے. معلوم ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نقطے کو بھی جانتے ہیں، جہاں نقطہ ہے اس کو بھی جانتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کہا تئی نے اپنی دو انگلیاں ملا کر کہا، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، تو جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں اس طریقے سے قیامت اور میں قریب ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ایک نشانی بتا دی، پہلے قیامت سے یہ ہوگا یہ ہوگا، پہلے یعنی علامات صغریٰ بتائیں جو آج ہمارے سامنے ہیں، پھر علامات کبریٰ بتائیں، سینا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، سینا مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کا تشریف لانا، پھر سورج کا طلوع ہونا، پھر یعنی سور پھونکا جانا، پھر مردوں کا زندہ ہونا، ایک ایک چیز میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کر دی. قل انما علمها عند اللہ، فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے، یقین ہی نہیں کرتے کہ قیامت آئے گی. تو اللہ جل مجد الکریم نے اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ چاہے گا، جب اس کا لکھا ہوا غالب آئے گا تو وہ اچانک جو ہے وہ آ جائے گی. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے محبوب ذاتی طور پر میں اپنے نفع نقصان کا خود مختار نہیں، ہاں جو اللہ چاہے. اللہ نفع چاہے تو نفع ہوتا ہے، نقصان چاہے تو نقصان ہوتا ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو لوگ پیش کر کے معاذ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی تو خود کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اپنی ذات کو نفع نہیں دے سکتا، تمہیں نفع کیسے دے گا؟ تم یہ جو رسول اللہ سے مدد مانتے ہو، تم جو یہ رسول اللہ سے نفع کی امیدیں رکھتے ہو، شفاعت کی امیدیں رکھتے ہو، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود کہہ رہا ہے محبوب تم کہہ دو. کہا تم کہہ دو میں ذاتی طور پر خود مختار نہیں ہوں، ہاں اللہ چاہتا ہے میرے لیے بھلا تو مجھے بھلا پہنچ جاتا ہے. تو یہ یعنی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کافر لوگ جو تھے وہ بڑے ہنسے اور بڑے مسکرائے، کہا دیکھو یہ تو خود بھی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. کافر اور منافق جو تھے وہ بہت رونے بہت ہنسنے لگے اور بہت مذاق کرنے لگے اللہ جل مجد الکریم کے محبوب پر. اب ان کو کیا پتا کہ کہا اللہ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے تو اللہ کیا چاہتا ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھیے نا اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ جل مجد الکریم تو چاہتا ہے اللہ جل مجد و کریم کیا چاہتا ہے؟ اللہ جل مجد و کریم چاہتا ہے ہمارا سوف یوتی کا رب کا فطردہ، محبوب میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں، کہا میرے نفع نقصان کو اللہ چاہے تو وہ ہوتا ہے، تو اللہ جل مجد و کریم کیا چاہتا ہے؟ وہ تو محبوب کی رضا چاہتا ہے، ان ربا کا یو سارے او فی ہوا کا، محبوب آپ کی خواہش نفس ہوتی ہے تو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے، اور فرمایا لو کون تو عالم الغیبا، اگر میں غیب جان لیا کرتا لستک سر تو منل خیرے، تو میں بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا، وما مسانی یسو، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، اب یہ ہے یعنی لو ہے یہاں شرطیہ، کہا اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بھلائی جمع کر لیتا، اب یہ شرط اور جزا، تو اصول ہوتا ہے شرط اور جزا میں کہ اگر جزا پائی جائے تو شرط پائی جاتی ہے، جزا نہ پائی جائے تو شرط بھی نہیں پائی جاتی، تو اس لیے ذرا غور و فکر کیجئے، مثلا میں کہتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ اس وقت گھر میں موجود تھے، میں کہتا ہوں اگر میں گھر میں موجود ہوتا تو میں بھئی اپنے ٹائم پر یعنی درس دیتا، میں کلام کرتا، تو اب دیکھنا چاہیے اس نے کلام کیا یا نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے گھر میں موجود نہیں ہے، اور اگر کلام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موجود ہے، کہتے ہیں مثلا ایک آدمی کہتا ہے بھئی اگر میں مدینہ طیبہ جاتا تو وہاں سے میں کھجوریں یا آب زمزم یا تسبیح لے کر آتا، اب اگر تسبیح لے آیا، اگر کھجوریں لے آتے، اس کا مطلب ہے مدینہ طیبہ جا، چونکہ جزا پائی گئی ہے، تو یہاں لو ہے شرطیہ، اس کی جزا ہے یعنی لستک شرط من الخیر وما مسن یسو، یہ اس کی جزا ہے، اگر غیب جانتا تو میں خیر اکٹھی کرتا، اب دیکھیے اللہ کے نبی نے خیر اکٹھی کی ہے یا نہیں، اگر تو خیر اکٹھی نہیں کی تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان میں غیب بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ پہلے یاد رکھیے کہ غیب ذاتی صرف رب جل مجد و کریم کے پاس ہے، اس کے سوا کچھ ذرے کا علم بھی نہیں جانتا، اللہ جل مجد و کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یعنی جو علم غیب ہے کائنات سے زیادہ عطا فرمایا ہے، تو اب دیکھیے کہ کیا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خیر کٹھی کی یا نہیں کی، تو رب کہتا ہے ومن اوتی حکمہ فقط ومن یوت الحکمہ فقط اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی، یہاں تو صرف خیر ہے نا، تو جس کو حکمت ملی اس کو خیر کثیر ملی، تو کیا میرے آقا کو حکمت ملی نہیں ملی؟ ارے ملنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میرے آقا تو حکمتیں تقسیم کرنے والے ہیں، فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، میرا محبوب تو حکمت کی تعلیم دیتا ہے، میرا محبوب تو حکمت لوگوں تک پہنچاتا ہے، میرا محبوب تو حکمت بانٹتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تو حکمت کے خزانے ہیں، اور صرف خیر کیا، رب نے تو ارشاد فرما دیا ان آتینا الکوثر، محبوب ساری کثرتیں میں نے تجھے عطا فرما دی ہیں، صرف خیر کیا ہوا، میرے آقا تو کائنات کو خیر تقسیم کرنے والے ہیں، وما مسانی السوء، مجھے برائی نہ پہنچتی، تو کیا نبی کو برائی پہنچی ہے؟ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قریب برائی نہیں آتی، میرے آقا کریم کے غلام جہاں سے گزر جائیں وہاں سے برائی دوڑ جاتی ہے، اے عمر فاروق تو جس گلی سے گزر جائے شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا، تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، تو جس کے غلاموں سے شیطان بھاگے، برائی کیا ہے، سو کیا ہے، تو برائی جس کو شیطان ابھارے وہ برائی ہے، جس کو رحمان ابھارے وہ نیکی ہے، کہا مجھے برائی نہ پہنچتی اگر میرے پاس علم ہوتا، تو اس کا مطلب ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس علم ہے کہ آپ کو برائی نہیں پہنچی، بلکہ آپ کے صدقے سے برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اللہ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، ان آنا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں، نبی کو نذیر کون مانے گا، پیارے آقا کو بشیر کون مانے گا، مبشر کون مانے گا، کہا ایمان والا مانے گا، میری باتیں تو ایمان والا مانے گا، لوگوں اب دیکھیے یہی ذرا دوبارہ انہیں الفاظ سے غور و فکر کیجیے، اللہ ان آنا اللہ نذیر و بشیر، میں ڈر سنانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں، تو ڈر کون سناتا ہے، بھائی ڈر وہی سنائے گا نا جس نے، مثلا کوئی آپ کو کہتا ہے شیر آ رہا ہے، تو اس نے شیر کو دیکھا تو کہہ رہا ہے نا، اگر اس نے شیر کو دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ ڈر کیسے سنائے گا، یا کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں دن کو زلزلہ آئے گا سیلاب آئے گا، تو اس کا مطلب اس کو علم ہے تو کہہ رہا ہے نا، اگر علم ہے تو وہ کہہ رہا ہے نا, تو جو علم ہی نہیں ہے تو وہ بتائے گا کیسے, وہ کہے گا کیسے. تو نذیر کا معنی علامہ فارسی نے مطالعہ المسرات میں کیا, نذیر اس کو کہتے ہیں جو قیامت تک آنے والی جتنی بھی برائیاں ہیں, جتنی بھی تنگیاں ہیں, جتنی بھی تکلیفیں ہیں, ساری کی ساری جو ہیں وہ دیکھتا جائے تو اس کا ساتھ حال بھی بیان کرتا جائے, اس کو نذیر کہتے ہیں. لوگوں تم پر یہ معاملات آئیں گے, اس کا حل یہ ہے, دجال آئے گا, اس کا حل یہ ہے, تم پر فلاں بیماری آئے گی, اس کا حل یہ ہے. دنیا تو دنیا, میرے آقا نے تو قبر کی باتیں بھی بتا دی, جب تم قبر میں جاؤ گے تمہارے ساتھ کیا حال ہوگا, تمہارے ساتھ کتنے فرشتے آئیں گے, ان کی شکلیں کیسی ہوں گی, ان کے نام کیسے ہوں گے, وہ سوال کیا کریں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک بات پہلے بتا دی, ہر چیز پہلے بتا دی. لوگوں خبردار, یعنی میرے بعد, میرے خلفاء کے بعد لوگ ایسے ایسے آئیں گے, مدینہ پر حملہ کریں گے, نئے نبی بننے کے لیے آئیں گے, دجال اور قذاب آئیں گے, ایسا ایسا فرقہ پیدا ہوگا, ان فرقوں سے بچ جانا. تو یہ نبی کو علم نہیں تھا تو نذیر کیسے. اور بشارت یہ ہوتی ہے آنے والے دنوں کے بارے میں آدمی بتائے, خوشخبری دے دے, تو جس کو آنے والے دنوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ خوشخبری کیا دے گا. کوئی کسی کو کہے کہ بھئی تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے, تجھے نوکری ملنے والی ہے, یہ ہے خوشخبری, ایسی خبر جو خوش کر دے. اور میرے آقا بشیر ہیں, مبشر ہیں, نذیر ہیں. تو مبشر کا معنی بھی یہ ہوتا ہے جو آنے والی چیزوں کو, اچھی چیزوں کو جانتا ہو اور امت کو بتا بتا کر خوش کرتا ہو. اور نذیر اس کو کہتے ہیں جو مصائب کو جانتا ہو اور امت کو بتا بتا کر ان کا حل بھی ساتھ بتا دیتا ہو. تو اسی سے معلوم ہوتا ہے آپ کا بشیر ہونا, آپ کا نذیر ہونا, آپ کا مبشر ہونا انہی لفظوں سے ثابت ہوتا ہے, انہی ناموں سے, اسماء مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز قیامت تک جو ہمیں اچھائی پہنچنی ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں برائی پہنچنی ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اچھائی کا سن, اچھائی پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں اور برائی سے بچنے کے ڈھنگ بھی ہمیں بتا رہے ہیں. کہا میں تو تمہارے لیے بشیر بن کر آیا, نذیر بن کر آیا. ہو الذی, کس کی طرف سے بن کر آیا؟ ہو الذی خلقکم من نفس واحدہ, وہ اللہ, لوگوں اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے, لوگوں وہ اللہ جس نے خلقکم من نفس واحدہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک تھے, اس کے بعد کچھ نہیں تھا, اس سے پہلے کچھ نہیں تھا, پھر حضرت حوا کو پیدا کیا. وجعل منها زوجها, اور اسی سے اس کا ایک جوڑ بنا دیا. لیسکن علیہا, کہ اس کو چین پائے. عورت کیوں پیدا کی گئی؟ حضرت حوا کو کیوں پیدا کیا گیا؟ کہ مرد کا دل اس کی طرف مائل کر دیا گیا, عورت کے ساتھ مرد کا دل لگتا ہے, یہ ایک سکونت بنتی ہے, ایک معاشرہ بنتا ہے, پیار ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, اور یہی معاشرے کی جڑ ہے پیار اور محبت. کہا ذرا غور و فکر تو کرو نا, ایک انسان سے ذرا جو دیکھتے جاؤ, حضرت آدم ایک تھے, ایک سے دو ہوئے, دو سے چار, آج کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں. تو وہ رب جل مجد الکریم جس نے ساری کائنات کو ایک انسان سے پیدا کیا, پھر ایک اس کے لیے ایک بیوی پیدا کر دی, ایک بیوی بنا دی کہ تاکہ وہ اس کو اس سے چین ملے. تو دیکھیے یہ اللہ جل مجد الکریم نے یہ جو لیسکن علیہا فرمایا ہے, یہ کتنا پیارا لفظ ہے, سکون, چین. تو بیوی وہ جو مرد کو چین دے, جو سکون دے, جس اور خامد وہ جو اپنی بیوی کو چین و سکون دے. گھر وہی ہے, گھر جہنم نہ بن جائے, یہ نہ ہو کہ باہر سے بھی آدمی جو ہے وہ کام کاج کر کے آیا اور گھر آتے ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا, بلکہ آدمی تھکا ہوا آئے, آدمی پریشان حالت میں آئے. تو کہا بیوی کیوں بنائی گئی؟ یس کو نہ لیا, سکون ملے, اطمینان ملے, آدمی سارے غم بھول جائے. اور خامد ایسا ہونا چاہیے کہ عورت کو کسی ساری دنیا سے بھی یعنی غم ملے اور تکلیف ملے, لیکن جب خامد کے ساتھ بات کرے تو خامد اتنی ملائمت سے, اتنے پیار سے اس کے ساتھ پیش آئے کہ وہ سارے کے سارے غم بھول جائے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, بھائی ناراض ہو جائیں, والدین ناراض ہو جائیں, رشتہ دار ناراض ہو جائیں, جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو گھر اچھا چل رہا ہوتا ہے, لیکن جب میاں بیوی آپس میں لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں تو گھر جہنم کا ایک یعنی نمونہ پیش کرنے لگتا ہے. تو کہا بیوی کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ انسان کو سکون ملے, انسان کو چین ملے, راحت ملے. فلما تغشا حملت حملا خفيفا، تو جب مرد اس پر چھایا تو ایک ہلکا سا حمل رہ گیا. یعنی اب جب مرد اور میاں اور بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کیا سوائے ایک پانی کے قطرے کے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک خفیف سا یعنی ہوتا ہے، سوائے عورت کے کسی کو پتا تک نہیں چلتا کہ اس کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا. فمرت بہی، اور وہ اسی کے ساتھ چلتی ہے، اسے لیے پھرتی ہے، پھر وہ ماں کے رحم میں وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، مدغہ بنتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر اس کا جسم بنتا ہے، پھر اس میں جان پھونکی جاتی ہے، روح ڈالی جاتی ہے، پھر اس کی رزلٹ اور اس کی عمر، اس کا نام لکھا جاتا ہے. کہ جب تک وہ پیدا نہ ہو، جو عام مدت جو ہے 9 مہینے رکھی گئی، کم و بیش بھی ہو سکتی ہے، تو ماں اتنی دیر تک اس کی حفاظت کرتی ہے. دیکھو ماں کیسا کیسا کہ یہ چیز جو ہے یہ میں کھاؤں گی تو پیٹ والے بچے کو نقصان ہوگا، وہ چیز ویسی نہیں کھاتی جس سے اندر رہنے والے بچے کو نقصان ہو جائے. ڈاکٹر اس کو، حکیم اس کو منع کر دیتے ہیں، گھر والے منع کرتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر بھی ماں کتنی ایسی چیزیں جن کو پسند کرتی ہے صرف اس لیے نہیں کھاتی کہ اس سے میرے دودھ پینے والے بچے کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے. کتنا پیار ہے. ہم تو یعنی ایک طرف اللہ کا حکم ہے یہ نہیں کھانا، ہم کھاتے ہیں اور اس میں سرور حاصل کرتے ہیں، ایک طرف یہ ہے کہ بچہ بولتا بھی نہیں ہے، صرف ماں کو پتا ہے اگر میں نے یہ یعنی چیز کھا لی تو میرے بچے کو تکلیف ہوگی. ماں اس کو کتنا ہی پسند کیوں نہ کرتی ہو، اس چیز کو کتنی ہی اس کی رسیا کیوں نہ ہو، وہ چیز کے قریب نہیں جائے گی کیونکہ میرے بچے کو اس سے تکلیف ہو جائے گی. تو کہا ذرا غور و فکر کیجیے اس ماں کی طرف جس ماں نے تجھے 9 مہینے کے لیے اپنے پیٹ میں اٹھایا. جیسا دوسری ہدایت یعنی آیت کریمہ میں آتا ہے، حملہ و فصالہ 30 شہرہ، وہ 30 مہینے تک تمہیں اٹھاتی ہے، تمہیں دودھ پلاتی ہے اور تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے. آج جب تو بڑا ہو گیا، آج تو اس کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا، آج تو اس کے سامنے اونچا بولنے لگا، آج تو اس کو اس کی بات کو نہیں سنتا، تو دیکھ تو سہی نا تیری ایک چیخ کر چیخ پر ماں پریشان ہو جایا کرتی تھی. ماں کتنے کتنے دن تک کھانا نہیں کھایا کرتی تھی، ساری ساری رات بستر پر جا کر بیٹھ کر گزار دیتی تھی میرے ایک چھوٹے سے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے. یعنی آپ یقین کیجئے ہم سب بچوں والے ہیں، ذرا غور و فکر تو کیجئے. آدمی تھکا ہوا ہے یعنی اور آدمی کی ابھی آنکھ لگے، بچہ بچی رونے لگے، والد صاحب جو ہیں وہ اتنے غصے میں آتے ہیں اس کو چپ کراؤ، یہ سونے بھی نہیں دیتا. لیکن قربان جائیے اس ماں کے جو 100 مرتبہ بھی بچہ جاگتا ہے تو پھر پیار ہی کرتی ہے، وہ خود اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ محبت کرنے لگتی ہے. تو اسی لیے تو رب نے کہا نا ان کا ادب کیا کرو، ان کی ان کو پہچانا کرو، اس نے کتنی تکلیفیں تیرے لیے اٹھائی تھی، اس نے کیا کیا تیرے لیے چھوڑا تھا اور کیا کیا تیرے لیے اختیار کیا تھا، کیسی کیسی دعائیں جس کو عورت پسند نہیں کرتی قریب بھی لانے، لیکن کہا جاتا ہے تیرے بچے کے لیے یہ اچھی ہے، وہ کھا جاتی ہے، وہ پی جاتی ہے بچے کے لیے، اولاد کے لیے. کتنے کتنے ظالم کئی خامد ہوتے ہیں، ان کی ماریں بھی سہتی ہیں، ان کے گلے گزاریاں بھی سنتی ہیں، ان سے ظلم و ستم بھی سہتی ہیں، اولاد کے لیے سب کچھ کرتی ہیں. کہا پھر وہ کبھی تو وہ خفیف سا تھا، کبھی پھر وہ بڑھتا ہے اور ماں اس کو اٹھائے پھرتی ہے، ماں اس کو اپنے پیٹ میں لیے پھرتی ہے. فلما اثقلت، جب وہ بوجھل پڑی، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے رب کو پکارا. پھر رب کو پکارتے ہیں، باپ بھی دعائیں مانگتا ہے، ماں بھی دعائیں مانگتی ہیں. باری تعالیٰ یہ ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، اس وقت کو بڑی آسانی سے گزار دینا، یہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے. باری تعالیٰ نیت پیدا کرنا، آسانی سے پیدا کرنا، نورینا دینا، کتنی دعائیں کرتے ہیں، کہاں کہاں تک نہیں جاتی ماں اور باپ دعائیں کرتے ہیں کے لیے، کیا کچھ نہیں کرتے. کتنے کتنے ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس بھاگتے ہیں کہ بچے کی ولادت کا وقت آ رہا ہے، کہیں کو مسئلہ نہ بن جائے، دن رات دعائیں کی جاتی ہیں. کہا لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، جیسا ہمیں چاہیے اگر اللہ ایسا بیٹا ہمیں دے دے تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے. آدمی دعائیں مانگتا ہے، باری تعالیٰ خوبصورت ہو، بیٹا ہو، نیک ہو، کہتا ہے، ماں بھی دعائیں مانگتی ہیں، باپ بھی دعائیں مانگتا ہے، باری تعالیٰ صالح اولاد دے، ہم تیرا شکر ادا کریں گے. اولاد کی ان سے پوچھیے جن کو نہیں ملتی، کیا کیا مصائب و الام ہیں، کیا کیا یعنی یہ اولاد کے پھل کا کیسا ذائقہ ہے، جن کو نہیں ملا ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیے، بات بات میں کرتے ہیں، آنسو پھیلے نکل آتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ہے لیکن کیا کروں، اللہ نے اولاد نہیں دی، گھر ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، سب کچھ ہے لیکن آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اولاد نہیں ہے، دعائیں مانگتا ہے، ارے کل تک تو دعائیں مانگتا تھا، ماں بھی دعائیں مانگتی تھی، باپ بھی دعائیں مانگتا تھا، آج اللہ اے باری تعالیٰ ہمیں تو صالح اولاد دے دے، ہم تیرے شکر گزار بندے ہوں گے، ابھی بچہ پیدا ہوا اور ابھی کیا شروع ہو گیا، ابھی اللہ رسول کی مخالفت شروع ہو گئی، ابھی گانا بجانا شروع ہو گیا، ابھی وہاں ڈانس شروع ہو گیا، ابھی وہاں سینما بینی شروع ہو گئی، ابھی وہاں بے حیائی شروع ہو گئی، ارے کل تک دعائیں مانتا تھا، باری تعالیٰ تیرا شکر ادا کریں گے۔ جب بیٹا بیٹی پیدا ہوتی ہے کتنے لوگ ہیں جو سجدے میں گر پڑتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ جل مجد الکریم کے سامنے جھک جاتے ہیں، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، کتنے لوگ ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر شروع کر دیتے ہیں، جو نوافل شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کتنے لوگ ہیں، اور جی خوشی کا موقع ہے، اور جی کرنے دیجئے، کسی کو بتائیں بھائی کیا ہوا ہے اس گھر میں، یہاں سے شہنائی کی آواز آ رہی ہے، یہاں ڈھول ڈمکا ہو رہا ہے، یہاں بڑی چراغاں ہو رہی ہے، بے حیائی ہے، بے پردہ عورتیں ہیں، برکیلے قسم کے لباس پہن کے چلتی، مجھے اللہ نے بھیجا دیا ہے، اللہ نے خوشی دکھائی، بھائی اللہ نے خوشی دکھائی ہے کیونکہ اللہ کی مخالفت کرنی چاہیے، رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، دیکھیے بیٹا پیدا ہو جائے اللہ رسول کی مخالفت کبھی کہہ کے دیکھیں، او جی خوشی کا موقع ہے، جناب چھوڑ دیں ان کو، چل دو منٹ ان کو خوشی کر لینے دیجئے، اگر اللہ نے قدم کیا تو ان کو خوشی، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، یہ بھائی کیا ہو رہا ہے اس گھر میں، فلمیں بن رہی ہیں، عورتوں مردوں کا اختلاف ہے، اختلاط ہے، عورتیں دوپٹے اتار کر اور بے پردہ ہو کر مردوں کے ساتھ پھر رہی ہیں، یہ فوٹو بازی ہو رہی ہے، غیر نوجوان مرد نوجوان بیٹیوں کی تصویریں اور فلمیں بنا رہے ہیں، اور یہ خوشی کا موقع ہے جی، چھوڑ دیجئے جناب ان کو، یہ آج تو خوشی کا موقع ہے، ارے اس گھر میں کیا ہو گیا، اللہ رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، یہاں تو اللہ کے ساتھ گلے کیے جا، اور جی ان کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، غمی کا موقع ہے، چھوڑ دیجئے ان کو، کچھ مت کہیے، آج کوئی نہیں سنے گا، ارے نہ خوشی کے موقع پہ اللہ رسول یاد رہے، نہ غمی کے موقع پہ اللہ رسول یاد رہے، اللہ رسول کب یاد ہوں گے، ذرا غور و فکر تو کیجئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کرتے رہے، جوان ہوئے تو ہمیں یاد کرتے رہے، انتہائی لمبی سردی کی راتیں ساری ساری رات جاگ کر قدمانے مار کا فرق کر جاتے تھے، ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، انتہائی گرمی کے سخت مکے اور مدینے کے پتھروں پر نرم و نازک پیشانی رکھ کر سارا سارا دن رویا کرتے تھے، ہمیں یاد کرتے تھے، قبر منورہ میں گئے ہمیں یاد کرتے ہوئے، لامکاں پہ گئے ہمیں یاد کرتے ہوئے، اور میدان حشر میں جب ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی وہاں بھی ہمیں ہی یاد کریں گے، آج کیا ہو گیا، ہمارے گھر میں خوشی آئی تو ہم اللہ رسول کو بھول گئے، غمی آئی تو اللہ رسول کو بھول گئے، تو بھائی اللہ رسول کو یاد کب کرنا ہے، کہا کہتے تھے کہ باری تعالیٰ اگر دے گا تو شکر کریں گے، فلما آتاہما صالحا جب انہیں دیا جیسا وہ چاہتے تھے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما تو انہوں نے اس کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرانے شروع کر دیے، انہوں نے شیطان کو خوش کرنا شروع کر دیا، انہوں نے شیطانی کام کرنے شروع کر دیے، فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے شرکوں سے، اللہ پاک ہے ان کی، اب یعنی پہلے تو رب سے دعائیں کی جاتی ہیں اور بعد میں پھر یعنی اپنے ڈاکٹروں کی، اپنے حکیموں کی، دعائیں کرنے والوں کی تعریف شروع کر، جی میں نے یعنی یہ عمل کیا تھا، میں یوں کرتا ہوں نا اس لیے میرے گھر میں اولاد ہوتی ہے، میں وہ فلانا ایسے نہیں نہ کرتا، یا میرا یہ عمل، پھر آدمی اپنی طرف کسی اور کی طرف منسوخ کرنے لگتا ہے، کہا کل تک تو کہتا تھا رب کا شکر ادا کروں گا، آج کیا ہو گیا، آج تو کس طرح چلنے لگا، یشرکون ما لا یخلق، کیا ان کو رب کا شریک ٹھہراتے ہو جو کچھ پیدا نہیں کرتے، شیئاً کچھ بھی، وہم یخلقون وہ خود بنائے گئے ہیں، ولا یستطیعون لہم نصرا وہ ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے، ولا انفسہم اپنی جانوں کی مدد بھی نہیں کرتے، ینصرون وہ تو کیا کسی کی کیا مدد کرے گا، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا، بارش آ جائے وہ تو وہاں سے بچنے کے لیے بھاگ کے سائے میں نہیں ہو سکتا، دھوپ لگ رہی ہے بت کو جس کو لوگ پوج رہے ہیں وہ کہیں چل کے درخت کے نیچے نہیں جا سکتا، کہا وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، کسی کی مدد کیا کریں گے؟ اگر ایک کتا یا بلی اس پر پیشاب کر گیا تو اس کو منع تک نہیں کر سکتا، تو وہ یعنی رب کا تم شریک اس کو ٹھہرا رہے ہو، یہ تمہاری مدد کیا کرے گا؟ وہ تو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا. ان تدعوہم الی الہدا، تم اگر ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ، لا یتبعوکم، تو وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے. سواء علیکم، تم پر ایک جیسا ہے. تم ان کو بلاؤ، ان تم صامتون، یا خاموش رہو، بت کے سامنے شور مچاؤ، تب بھی بت جو ہے وہ خاموش رہے گا. اور تم بت کو سامنے جا کر یعنی شور مچاؤ، تب بھی خاموش ہے. بت کے لیے تو ایک جیسا ہی ہے. تو ظالموں اتنا نہیں سوچتے، کس کو پوچھ رہے ہو؟ نہ تمہارا رونا سنتا ہے، نہ تمہارا ہنسنا سنتا ہے، نہ تمہاری غمی کو جانتا ہے، نہ تمہاری یعنی برائی کو جانتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا. تو تم کس کو پوچھ رہے ہو؟ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، وہ تو جن کو یہ پوجا کرتے ہیں، جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، من دون الله، اللہ کے سوا، وہ بھی بندے ہیں تمہاری طرح. فدعوهم، تو انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، پھر وہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی پتھر بھی تو پیدا کیے گئے ہیں نا، وہ بھی تو تم یعنی مخلوق ہے نا، تو تم ان کو پوچھتے ہو، ذرا ان کو بلا کر تو دیکھو، وہ تمہاری آواز سنیں گے؟ نہیں سنتے. اگر تم سچے ہو تو کہو، آلہم ارجلن یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں؟ ام لہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ جب تشونا دیہا، جو ان کی گرفت کریں. ابھی یہ پچھلی آیت پر ہی نا، کئی لوگ آج کل یہ پڑھ کے کہتے ہیں، دیکھو یہ بات کا لفظ آیا نا، تو بات بہت تو نہیں، تو بندے ہوتے ہیں، نبی ولی ہیں، تو یہ نبی ولیوں کو پکارتے ہیں جو، تو اس لیے یعنی یہ نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ مشرک ہیں. ارے بھائی، آگے پوری آیت بھی تو پڑھو نا، کیا نبیوں ولیوں کے ہاتھ نہیں ہوتے؟ کیا نبیوں ولیوں کے پاؤں نہیں ہوتے؟ کیا ان کی آنکھیں نہیں ہوتی؟ بلکہ نبیوں کو تو اللہ جل مجد الکریم نے کہہ ہی یہ دیا ہے، اول الایدی والابصار، وہ ہاتھوں والے ہیں، وہ نظروں والے ہیں، ان کے ہاتھ پہنچتے ہیں دور تک، ان کی نظریں دور تک پہنچتی ہیں. لیکن بت کیا ہیں؟ کہا، ام لہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ جب تشون بہا، جس سے وہ گرفت کریں. ام لہم آئینن، کیا ان کی آنکھیں ہیں؟ یب سرونا بہا، وہ ان سے دیکھیں. ام لہم آذانن، کیا ان کے کان ہیں؟ یسمعونا بہا، وہ اس سے سنیں. نہ ان کے کان، نہ ان کے ہاتھ، نہ ان کے پاؤں. بتوں کا کیا ہے؟ ہلا کچھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے. قلد او شرکا اکم، فرماؤ کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو. ثم قیدونا فلا تنظرون، پھر داؤ مجھ پر داؤ چلاؤ، فلا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو. کہا، اے محبوب، کہو ان کو، سارے بتوں کو بلا لو، سارے جن کو تم اللہ کے ساتھ شادی اور شریک سمجھو، بلاؤ اور جو چاہتے ہو کر لو، مجھے مہلت نہ دینا، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، جاؤ مجھ سے جو چھیننا چاہتے ہو چھین لو، جو لینا چاہتے ہو لے لو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے مہلت دے دو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے کچھ وقت دے دو. رب کہتا ہے محبوب کریم کو چیلنج کے طور پر، لے آؤ اے کافرو، کہہ دو محبوب، لے آؤ سارے کے سارے رب سے جن کو تم شریک سمجھتے ہو، میرا ایک رب ہے، تمہارے 360 بت ہیں جن کو تم پوجتے ہو، اور میرے خلاف جو کرنا ہے کر لو، مجھے مہلت نہ دینا، میں تم سے مہلت نہیں مانگوں گا. لیکن یاد رکھو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا والی تو وہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے، وہ یتولی صالحین، اور نیکوں کو دوست رکھتا ہے، نیکوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، ولیوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، ولیوں اور نبیوں کے ساتھ رب دشمنی نہیں کرتا، ان کے ساتھ تو پیار کرتا ہے، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، ان کے ماننے والوں کے ساتھ تو رب ہمیشہ پیار کرتا ہے. کہا، وہ میرا والی ہے جس نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے. تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو یہ سورہ آراف کی آخری آیتیں انشاءاللہ کل ہم پیش کریں گے. وما علی الا البلاغ المبین.